फिर भी अगर वो आपको झुठलाएं तो आप कह दें, तुम्हारा रब वसी रहमत वाला है और उसका अजाब मुजरिम लोगों से हटाया नहीं जाता।